Hola, benvinguts, amics, una vegada més al Sense Ofici ni Benefici, un programa que s'emet a Ràdio Tiana, Ràdio Voltregà, Ràdio Tiana 107.2 i Ràdio Voltregà 107.8. Hola! Hola, Dani, saluda! Saluda, Danielet! Hola! Hola! També estem, tenim pàgina web, com vam dir la setmana passada, senseoficinibenefici.blogspot.com i també la, ho podeu sentir per radiovoltregà.com. Hola! Bueno, ara ja ens fotem serios un altre cop. Sí, Dani, parla normal. Fem algú serio. No, fem algú serio. Què tindrem avui, Enric? Avui tindrem un càsting amb una nova noia. Alguns ja la coneixereu, els que viviu a Tiana i escolteu la ràdio. Està al Nits d'Erasmus, no? Es diu el famós programa que en teoria teníem que competir contra ell. Sí, però ja veus, marxen d'allà i venen aquí. Sí, aviat bueno. Tindrem el presentador fotent... Què fotent? Fotent què? Ves a saber-nos. Com et dius? Anna. Anna, es diu Anna. Tindrem també, com sempre, les notícies insòlites. Portem algunes divertides. Després tindrem moda, una nova secció... I tindrem el cine. Ha tornat l'Àlex. Hola, Tete. Ha tornat. Hola. A l'Índia. El tenim retrobat de l'Índia, de Bollywood. Què tal? Què tal els musicals? No competeixen res. Una merda. Res, no val la pena. És que ha estat a Índia, de debò. Sí, sí, a Bollywood, veient tots els musicals. I després, musicals... com sempre, tindrem una mica de sexe, no, Dani? Sí, però d'aquest parlat. Que... Sexe parlat. No se'ns animen mai les nostres noies del càsting. A veure si se'ns animarà aquesta noia, que en teoria presentava la d'això de sexe, no? Sí, sí. I també va presentar durant un temps el programa en si. Copresentadora, eh? Ui, ui, ui. Ens hem enterat, ens hem informat. Vaja, veig que esteu molt informats. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, doncs, què et sembla si comencem el càsting, Enric? Comencem-lo. Sí. Amb quina por. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor. Soy yo tu lobo, quiero tenerte cerca para verte mejor. Hola, mi amor, yo soy el lobo, quiero tenerte cerca para oírte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Bueno, doncs, Anna, comencem. El càsting. Vens totalment desinformada? Totalment. Bueno, doncs és facilet. Aviam. Principalment, primer ens has de dir qui ets, descriure't. Ah, us dic qui ets i em descric. Sí. Qui soc, més ben dit. Sí. Doncs aviam, sóc l'Anna, els que m'hagin sentit a Nits d'Erasmus ja saben qui sóc. Tinc 17 anys, visc a Tiana, i no sé. Com ets? Com sóc? Sí. Tu ja em veus com sóc? No, però els nostres oients no. Els oients no es veuen, em reincorporo, que estaven buscant les preguntes que les tenien perdudes. Sí. Vale. Ah, teniu les preguntes i tot. Sí. Home, i tant. Ui, quina por. Bueno, però no ens has dit com ets. Sóc morena, amb els ulls verds, prima... Fixa't que es descriu físicament abans que... Primer físicament, perquè és el primer que es veu. Clar, clar. I després, psicològicament, sóc simpàtica... És guapa, ho hem de dir. Oberta... Sí, sí. Ha treballat de model i d'actriu... Això ho posava en el currículum. Això ens va dir en el currículum. Perquè ens va enviar un currículum que constava ja hasta... Sí, nosaltres que pensàvem que vindria... El seu Fotolog, el seu Messenger, tot. El MySpace. Ah, no, el Fotolog no el vaig ficar. Però va ficar el Messenger i tal. Bueno, jo vaig ficar l'email, si el tens de Messenger ja... Bueno, pues, li fem algunes doncs preguntes. Doncs comencem. Ai, a veure, comencem primer per la beguda preferida. Quina és la beguda? La beguda preferida amb alcohol o sense alcohol? La beguda estil sortir de festa, que em prenc? Buf, és que jo fa molt de temps que no surto de festa. Ui. Doncs mal fet. Ui, això ja és un negatiu per lo que veig. Aquí ens agrada la festa, vull dir, tenim una secció bueno, que si, es diu... Si ens vol, jo no si estic ens vols dient que no m'agradi la festa. Si ens vols dir, no sé... Cacaulat calent. No. Cacaulat calent. Amb el iaio, la plena amb el iaio. No, doncs... Doncs m'agrada el vodka amb Fanta o amb Coca-Cola o amb algú. I en plan... Vodka amb Red Bull. I sense sortir? No, amb Red Bull no m'agrada. I sense sortir, què t'agrada? Sense sortir, doncs algú sense gas. Ostres. El gas no Que el gas engreixa. No, el gas no m'agrada. Un suc. Però amb alcohol me'l puc beure. Sí. Bueno, doncs diu que no li agrada sortir de festa, però és igual. No, jo no he dit que no m'agradi sortir de festa. A mi m'agrada sortir. El que passa és que fa molt que no surto. Li farem preguntes tipus, no sé, què t'agrada, on t'agrada sortir de festa? On m'agrada? Doncs, no sé, m'agrada més anar de concerts i a vegades, pues... De concerts? Com què? De concerts. Doncs mira, el pròxim concert on me'n vaig és el Vinya Rock. Ostres, li agrada la música canyera. Bueno. Quin grup vas a veure en especial? No, tots. Tots? Les vaig a veure tots. A més, no en tinc molta idea dels que hi han. Ostres, va directament. El grup preferit, quin és? El teu grup preferit? Algun que no tinc grup preferit. Però els tres que t'agraden més? L'Oreja de Van Gogh. És que no tinc grup preferit, no sé què però dir. Un que et un estil, algo, decideix-te. Un estil, no sé, m'agrada el rock. Què escoltes ara, per exemple? el que estàs escoltant més últimament. Ara mateix l'Orquestra Mondragón. Sí, ara mateix sí. Gurruchaga. Què has escoltat? Doncs mira, l'última que vaig escoltar ahir abans d'anar-me a dormir, que la van ficar a la ràdio, era Please Don't Stop the Music. Ostres, em sona. I tota la nit m'he estat amb la musiqueta al cap. Doncs avui també la tindràs. Vaja, perquè home, la tindrem aquí. La posarem. Tindrem Rihanna aquí. Sí, entrevistarem a Rihanna en directe. Bueno, sí o què? Sí. Vaja, home. La següent pregunta és: com t'agraden els tios, els nois? Com m'agraden els nois? Guapos? Com a totes les noies, crec. Segueixo dient que aquesta noia mira molt pel físic. No, bueno, perquè no em coneixeu. No es pot queixar amb nosaltres. Què t'esperes d'algú que ha treballat de model? Que vagi pel cap? No, doncs, no, m'agraden que em facin riure, que m'ho passi bé. Nosaltres és important, això. L'hem fet riure, eh? L'hem fet riure, Enric. Ja està. Us heu rigut de mi, el que passa és que jo sóc molt simpàtica i Enric. La tenim a la butxaca. Ja la tenim. Sí. Què més tenim per aquí, Dani? Bueno, amb el mateix tema, com t'agrada que t'entrin els nois? Com m'agrada que m'entrin sí. els nois? A qualsevol lloc, per exemple, estàs a un bar, si t'entra algú, estàs a una disco, com t'agrada? O què és el que dius, hòstia, si m'entren així... Me l'emporto al llit, ja. Me l'emporto cap a la saca. A l'hort. No, tampoc sóc tan directa, eh? Doncs m'agrada que, no sé, que siguin una mica... Que no vagin molt a saco. Que no em vinguin i em diguin, què, nena, com estàs? Vols prendre alguna cosa? Però una cosa curiosa, com rei, una cosa que no t'hagin dit mai, que t'ho diguin. Si et diuen alguna cosa així, que dius, hosti, és un tio que és ocorrent. Sí, però no m'agraden els tios que volen fer cridar l'atenció. Em van explicar l'altre dia una manera de lligar, aviam què et semblaria. Si et ve un tio a una discoteca, un concert, el que vulguis, i et ve i et diu, oye, que a mi amigo invisible le gustas. Tu què li diries? Em fotria riure de la seva cara. Acte seguit se l'emportaria. Sí. Perquè l'ha fet riure. Ho veus? Li diria al teu amic invisible, xaval. Jo l'altre dia vaig veure una amb un ninotet. Anava amb un ninotet amb la marioneta. Deia, hola. Hòstia. Déu-n'hi-do. La següent, quina és? La clàssica, aquella que fa sempre. Ai. Per què entreu les noies de dos en dos al lavabo? De dos en dos? Uf, a vegades entrem de cinc en cinc. Doncs per què? Doncs, la veritat, no ho sé per què, però jo no puc anar sola al lavabo, m'agrada. Perquè, aviam, és que, mira, jo t'explico. Quan una noia entra al lavabo, vosaltres doneu molt fàcil perquè us baixeu la bragueta i esteu en marxa. Clar, la tia necessiteu no, ajuda, la no? Tia no? Que us aguanti. Es baixa els pantalons, puja la tapa del vàter. Després, com que jo tinc moltes manies, la majoria de noies també, no es poden asseure a la tapa del vàter. Posa paper, Bueno, però això ja... No diguem marica, diguem el que vulgui, però foto paper si està molt brut. Que pixen de cuclilles, tio. Que no hem de malgastar ni aigua, ni paper, ni coses d'aquestes. Doncs jo m'agasto paper. Doncs aleshores què passa? Amb una mà has d'aguantar el bolso, l'altra mà t'has d'aguantar per no posar el cul, i l'altra has d'aguantar la porta, no tens prou mans. Clar, i necessiteu 5 noies que us aguantin les coses. Claro, una al bolso... I se l'estan mirant allà. Per tant, corrobora la teoria de la Yuko, que és la que entren per aguantar-se les coses. Nosaltres tenim la teoria que era per fer fotos a les discoteques. Saps allò típic que es fa? D'on heu tret aquesta teoria? Del nostre cap. Vull dir, no et plantegis massa. Hem fet molta recerca nosaltres, sí. de fotologs i de MySpace. I tots són fotos a discoteques. Doncs mira, si treu el meu fotolog no hi haurà cap foto de discoteca ni de cap al lavabo així. Doncs malament. Bueno, els altres no m'han vist. Així però... vol dir el típic àngulo MySpace. Exacte, al lavabo mirant el mirall. Marcant escot, típica foto que es fan les noies. Típica foto. Sí. Va, doncs, ara ve una pregunta que a nosaltres ens agrada molt, però la gent no l'entén, que és: què t'agrada, el Colacao o el Nesquik? Què prefereixes? El Colacao. Colacao. Per què? Directe, eh? Perquè és que el Nesquik... No l'he provat una vegada, el Nesquik, però a mi no m'agrada. Colacao és de tota la vida, sempre he vist el Colacao. Li agrada Eco. Els grumitos, li agraden els grumitos. M'agraden els grumitos, no, sí, m'encanta. Jo em menjo el Colacao a cullerades, eh? Però sí, directament, la pols. Sabeu que la pols del Colacao és inflamable? No ho sabia. Vaja, home, pues sí. Doncs ara ja no menjaré més. O sigui, si agafes Colacao... Podia sentir que es podia esnifar. Hòstia, però tu tens uns... Sí, tinc uns gustos raros. Després de la ratlla que et vas fotre l'altre dia al programa... A què ens vam fotre? Bueno, però jo en un principi sóc un tio sa, la gent no ho sap, això de mi. No, jo també, tio. La gent no sap, tio. No som aquí dos desgraciats. Què més volem saber d'ell, Enric? Què més hi ha per aquí? Ah, sí. Hola! Personalitat o físic prefereixes d'un tio? El físic, no, per el que has dit. Sí. Però per què teniu aquesta idea de mi? Aviam, prefereixo un home que tingui bastanta personalitat. No m'agrada manar les relacions. Home, sí que m'agrada. Però m'agrada que em mani i després sé jo la que mani. Si un home amb molta personalitat però fa 1,50 m i és molt obès, li diries que sí, no? Diria que no. No? Quin percentatge és de físic i quin de personalitat? Però que et mani. 50%. És Napoleón, li ve Napoleón amb 1,50 m. Però tots diuen, tots i totes diuen 50-50, eh? No, però no és així. Jo no m'ho crec. No, per què no us ho creieu? Perquè no és veritat. Aviam, mira, jo us explico. Jo quan veig pel carrer un noi que és molt guapo, molt guapo, doncs, bueno, potser tinc ganes de conèixer'l. I potser és el tio més tonto del Molesos, ja passo d'ell. Però si ve... Això diu. Ah, jo ho dic, jo sóc molt sincera, però després si veig un home molt lleig, no em venen moltes ganes de conèixer-lo. Però podria tenir una personalitat. Que... Increïble, tot el que tu vulguis, però... Un home excels. Un home així fantàstic. Però mai ho sabrà. Per tant, no però és un 50-50. Però a mi m'esteu atacant perquè jo sóc l'única sincera. Totes les noies que han passat per aquí estic segura. No, no també, també el físic, el físic potser no ens interessa. No, ha no, de ser no, romàntic, no, no, sí, ho han dit. Tu, de fet, vaja, vaja, les dones comencem a dir de les fet, veritats. De fet, noies que els haguem fet aquesta pregunta... Bueno, li hem fet a dues persones i aquest home sí. Aquí. No, vaja. Perdó, a ella... I aquest home va dir que no li importava el físic. No, mentida, va dir que sí, que li posava... Ui. A tothom li importa el físic, el primer que t'entra pels ulls és el físic. Mm. De fet, crec que vaig dir 60-40. I l'Àlex va ser 60, més... Va dir 95, 95 físic. De, jo estic entre 90 físic hòstia. I 10 mentalitat. Tu vas molt... No, és, broma, és que no es pot fer per percentatges, això. També, també. Bueno, doncs va, fem la pregunta... La pregunta culminant, quina és? Va, és... Quina postura t'agrada més? Quina és la teva postura preferida? La meva postura per què? Per rentar la roba, no? Sí, exacte, sí. Per fregir patates. Per dormir, per fregir patates. L'última que va venir ens va dir a quatre potes. A quatre potes. Estil gos. Doncs... Pues, en diré molt clàssica, però la del missionero. Hòstia. El missioner. Està molt vist, el missioner. Però ella directa o amb alguna variant? Bastant directe. O sigui que és super sosa, aquesta dona aquí. Home, home... Missionero i prou. Vinga, no, missionero. Ja, missionero i prou no. Jo vull acabar el missionero, però abans pot haver-hi vale. Coses. El missionero com a inici. Com a inici, és el, com a inici sí, diu. Però no s'acaba mai final. El missionero. No, o sigui, ella és missionero, canvi, missionero, canvi, missionero, canvi. Té que haver... És una, és rotllo, una sèrie. Hòstia, sí, és com... La sèrie Fibonacci, ho coneixes? Pues en els números de la sèrie Fibonacci fa el missionero, ella. Però queda molt friqui. Hòstia, és molt friqui. Parlar de Fibonacci. Ara, ara ho faré, a partir d'ara, quan estigui una dona al llit. Ens faré... tornem a anar del tema, tio. Per què marxem tant del tema? És molt divertit. Per cert, ara ve la prova... Ara ve la prova, que si no superes aquesta prova, ja adéu. Adéu-siau, molt bones. Sí, vaig a buscar aquí a la motxilla... El cubo de Rubik. Si no ens fas un cubo de Rubik en acabar el programa... Què dius? Sí, sí, el que sentim. I no es val desenganxar pegatines. De veritat, us dic que soc... No, no, no parlaràs en tot el programa, només és cubo de Rubik. Va, li diem, era una broma. Era broma, no. Era broma. Oh, no, de veritat. No, l'autèntica és que et despullis completament. I a més peces de roba que et treguis, més punts que tens per venir. D'acord. Això ho faries? No. No, no vol venir. Hòstia, ja. Va, doncs, era una broma, però... No sé, aviam, fes, no sé, aquesta equació de segon grau. Tampoc? No, no, és broma. No, no, no. Les equacions de segon grau ja no les he fet ni jo. No saps una equació de segon grau. Les he perdut, tio, sóc del social, jo, tio. És que no li he demanat una integral, tio, li he demanat una... Jo sóc de l'artístic, no, sí, o sigui, sí, a mi em poteu equacions i... Bueno, doncs ja que diu lo de l'artístic, ara que dibuixi, la prova... Que dibuixi, que dibuixi. No, la prova seriosa, la de debò, i aquesta no és broma. Ah. Canta. Que canti? Sí. La que vulguis, la cançó que vulguis. La primera que et passi pel cap. Val el sol. Don't stop the music. Don't stop the music. Val el que sigui, si vols cantar el sol solet o... Paf, era un drac màgic. Paf. Amb en Rafa i en Quim. En Rafa i en Quim els presentarem un dia. Els presentarem un dia, són dos monitors de col·legis. Sou dolents, eh? A més que jo foto molts gallos. Bueno, doncs demostra-ho. Doncs demostra-ho, no cal que t'ho demostri. I ha plogut avui, no fa falta que torni a ploure. Que plogués, que està molt malament la cosa. Ja sequera, necessitem... Sí o què? Va, tens una veu maca, alguna cosa sabràs cantar. Vale, va, digue'm una cançó més igual quina. Va, què li fem? Sol solet. Sol solet. Sol solet? Sí. Bueno, va. Un, Marc, tens la cançó de Sol Solet? Vaja, home, quina pena. No es diu Marc, sisplau, es diu Marc amb K. Amb K. Marc amb K. Ara sí. Vale. No la té, has de... El Marc ha parat la música. Per què cantis? Sí, vale, va. Va, fem silenci. Un, dos, un, dos, tres i... Sol Solet, vine'm a veure, vine'm a veure. Sol Solet, vine'm a veure, que tinc fred. Si el Sol Solet no sé què, no me la sé, no sé continuar. Malament, malament. Ui, no se sap la lletra? No se sap la lletra. Estilo baixant de la Font del Gat, volem anar. Va. Baixant de la Font del Gat, encara menys. Baixant de la Font del Gat, una noia, baixant de la Font del Gat, una noia, vaig trobar... I un una soldat. Noia i un soldat. Si us plau. No, home, no. Ui, Enric. No, què fem? Recordo. Què posem aquí? Què fem? Li posem un 4. Vinga, un 4,2. Va, 4,2. Fot mal, pel físic, no? Sí, vinga. Vale, els 4 punts són pel físic, el 2 per la resta. Vale. Vaja. Bueno. És broma. No. No, jo veig que som molt bromistes. Ho ha fet bé, vull dir, això de cantar en directe no s'hagués atrevit moltes de les que han passat per aquí. De les moltes que han passat per aquí. Han passat moltes, eh? Dos? Menys, no? Una no... No, sí, dos. Dos, i càsting seriós, un, i el de l'Àlex. Així que ara què ve, Marc? Sí, les insòlites. Sí, posa'ns una mica... No, ens diu que no. Bé, bueno, doncs no posem les insòlites, és igual. No, va, doncs... Què ha passat? Per què no sona res? Ah. Oh, hosti, primer posem això. El Marc ens ha fet una suggerència. Vale. No, no vull les insòlites. Veia massa caspa en aquest programa, sí. Per tant, rematem un caspa. Expliquem... Hi ha molta gent que no s'ha donat compte que la primera cançó que posem sempre és una cançó friki. Sí, doncs i aquesta ho és molt. Acostumen a ser recomanades pel Marc, amb el nostre tècnic. Que li agrada aquest estil de música. Sí, sí. Bueno, doncs, poseu aquesta, és una bona idea. Us deixem, i li vam fer cas. Els deixem amb Camilo Sesto. Hola, mazo. Hola, mazo. Dicen que vivo en un mundo irreal, que el día de mañana me irá fatal, pero mola, mazo, la música y yo volamos al... sus manías y al final me salgo con la mía que mola mazo. Nadie se aplica los consejos que da, están rayados o será la edad, pero mola mazo ser tal como soy, mola mazo. Sus manías y al final me salgo con la mía. No quiero ser sombra ni reflejo del ayer o huérfano de temo al mañana de hoy, si me dejan ser quien soy. No quiero ser la cara oculta y fría del placer, ni alguien que controle los demás. Sonrío a sus manías y al final me salgo con la mía que mola mazo. Doncs comencem les insòlites. La primera, pallissa brutal a mans d'un aparcacotxes. Un aparcacotxe d'origen romanès apallissa i apunyala un pobre home que sortia d'un club nàutic. Sí, senyor, el conductor, que viatjava amb el seu cunyat, al sortir del cotxe després d'aparcar es va trobar rodejat de tres romanesos que li deien que si no donava propina li destrossarien el cotxe. Aquest va passar d'ell, bueno, clar, havia aparcat en una via pública i no tenia per què donar propina. Al sortir no es va trobar el cotxe destrossat, sinó que el romanès, cabrejat i amb ganes de partir-li la cara, amb dos xiveques trencades, el va rasgar de dalt a baix i, a part de múltiples contusions, li va procurar una brutal pallissa. Oh. Que m'atraganto aquí. Propinar és la... Oh, Aquesta paraula tècnica. Havíem posat rimanesos. Rimanesos. No sabem escriure en aquest programa. Hòstia, però Déu-n'hi-do, vull dir, tu et trobes un aparcacotxes aparcant al carrer i et diu, dona'm propina, i dius no. Però és l'aparcacotxes típic i legal, eh? Hòstia, no és el típic... El... Ja, però és això que està... El que té estudi aparcacotxes, no. Sí. No. S'ha tret la carrera d'aparcacotxes. Diplomada... Com el xorrero de Marina. Sí, senyor. No, doncs, hòstia, jo trobo una cosa molt bèstia, que et faci... Bueno, que et vingui l'aparcacotxes, dona'm propina que has aparcat al carrer. Ah. Però això ho fan molt, eh? Hòstia, però és molt... Si no et ratllen el cotxe. Perquè te'l ratllin, no? El meu pare li van dir, i el meu pare va donar 100 euros. No, és broma, és broma. No, però, hòstia, si et ve un romanès, jo li donaria, encara que fos un euro. No, és que li van venir 3, tio. Ja, per això volia 3 euros. O sigui, 3 euros. Un per cadascú. Déu-n'hi-do, però és que em dius que et ratllen el cotxe, vale, però és que, o sigui, amb dues xiveques trencades, pim-pam... El tio estava boig. O sigui, va acabar... M'imagino la imatge amb el sogre, ja, un vellet. A més, el sogre mirant-s'ho tot. El comodoro, perquè sortia un cunyat. No, el sogre no, el cunyat, tio, és el cunyat. El cunyau, sí, sí. A més, sortint del club nàutic, vull dir que són gent de pasta. Gent de pasta. Un Audi, allà. Dóna-li 20 cèntims, tio, que ja està content. Doncs vinga, continuem amb un altre. Pessic genital. Una iaia de 74 anys pessiga els genitals a una parenta seva al funeral d'un familiar, ocasionant una contusió vulvar. L'àvia va exclamar, tengo que sacar el coño, te tengo que sacar el coño, i així ho va intentar. Fotent-li la mà dins la roba interior, va pessigar amb força. Malauradament, la vella no va, l'únic que li va fer va ser extreure-li 4 pèls i... Bueno, i la contusió vulvar aquesta? Bueno, no sé què és una contusió vulgar, jo. No, vulvar. No sé, però vull dir, una contusió, saps el que és, no? Sí, home, això sí, fins aquí arribo. Per tant, vull dir, associa-te. Sí, però una contusió vulvar... Que ens ho expliqui la nostra companya Anna. No sé què és, no mai he tingut una contusió vulgar. Hòstia, és que ha de ser fotut. Vulgar, he dit. Vulgar. És que aquí els errors encara s'incrementen més. Si comets un error a la ràdio, doncs... el repeteixes i que quedi constància que has fet aquell. Perquè ho has fet a posta, oi? Que has dit vulgar. No, però jo típic que diuen que deixen passar i com si no hagués passat res, no. No, mentida. Tornes i rectifiques. Nosaltres no fem ràdio, nosaltres fem xerrades informals entre nosaltres. Total, que què fot una iaia en un funeral a una parenta seva pillant-li el cony estirant? Dius, hòstia, és llet. Però això de veritat, és de veritat? Totes les nostres notícies estan corroborades, són contrastades i... per l'agència EFE. Sí, això és més real que tot el que sentiràs als programes del cor. Bueno, que dius, no és un... No m'agradaria ser parenta de la iaia, xaval. No és un bon cine. No és un bon referent, però està contrastat. Vull dir, tot això és real. Però vull dir, no sé, no, a mi... No sé, se'm sona. Molt estrany. Vull dir, a més, el crit de guerra... Te tengo que sacar el coño. Hòstia. Okay. Això és... Això, en teoria, en una capella, amb cos present, una dona. Sí, vull dir, en ple funeral. Hòstia, dius. No sé. Una reunió familiar, dius, mira, sempre hi ha els típics rifirrafes. No sé, vull dir, l'Àlex i jo sempre tenim aquells piques familiars. Però d'aquí que us arrenquen la polla, no? No, encara no ho hem fet. Ho feu, el pròxim cop ho feu. El proper cop et diré, te tengo que sacar la polla, i et quedaràs sense. Bueno, he vist que les dues noticilles són bastant merdotes, tio. Som tirem un altre o què? Va, sí, fotem-li un altre. Tretze títols en 82 anys. Un home de 82 anys s'ha tret 13 títols en tota la seva vida. Ostres, Déu-n'hi-do, 13 títols? Nosaltres no ens en trem ni un. No, doncs va començar el tio per dret. Va seguir amb filosofia. Amb 19 anys, vaig llegir. Amb 19 anys ja tenia dret. Amb 19 anys ja tenia dret. Hòstia, aquest tio és un crac. Però això va començar amb dret. Va seguir amb filosofia, ciències econòmiques, empresarials, lletres, geografia i història, història de l'art, filologia anglesa, francesa, alemana, espanyola... I clàssic. I hebrea. Hòstia. Com he dit, era el pare d'Indiana Jones. El pare d'Indiana Jones. El savi Sean Connery. No, pues, hosti, jo que amb prou feines em puc treure una, ja estic patint, però val a dir que són totes de lletres. També s'ha de... Ja no hi ha cap ciència per aquí, però bueno. El més científic allà és allò d'econòmiques i empresarials, que hi ha 4 operacions, però... Però és el que comentàvem abans. Està la meitat deuen estar... Com es diu allò? Convalidades. Això. Que l'Àlex en sap molt d'això, que ha passat per totes les universitats que existeixen. És a dir, dos... Bueno... Digue-li dos, digue-li set. Aquí som exagerats, ja ho saps, Àlex. Ha passat per Columbia, l'Àlex. Sí, sí. No, doncs pues, ha passat per Columbia, per Harvard... Cambridge, Oxford... I l'Universitat de Girona. I ara està l'autònoma, la progressió... Bueno, doncs, això que sona per aquí? Majareta de... La fuga. Aquesta la tocarem amb el grup i no saps ni com es diu, tio. Hòstia, amb ser majareta. Bueno. Però doncs, senyors, ens veiem d'aquí una estoneta i us deixem amb una pausa. habitación, un cuerpo de mujer, una copa de amor. Si no cierro el bar, abro mi corazón, te invito a pasear con la luna de farol. Quitas la ropa, lo acabo más.